Biblioteca Multimedia Maya Martin. Dreptul la nemurire. Uneori, îmi vine să cred că ceața e o intrare în lumea de la început, în care toate lucrurile sălășluiau împreună, fără ca ele să fi știut. Ce minunat trebuie să fi fost să schimbi în fiecare clipă identitatea, ca într-o mare călătorie prin lumi, și apoi nimic să nu mai știi pe de rost. Nimic nu era mare, nici mic, nici sunet, nici culoare. Totul era, numai ură și dragoste. Totul era nedumerire. Pentru memoria care în curând avea să ne ia dreptul la nemurire. Epifanie. Ci iată-mă, în orizontul auroral al firii. Deschidere, lumină. Născându-mă din mine, eu sunt deja iubire. Mă poți numi Eva, sunt ziua, sunt noaptea ta. Cât timp rămân de pază la poarta cerului, desferecă-mă de mine și ai să te naști și tu, Adam. De fapt, nu sunt sigură că sunt eu Eva. Știu doar că ocup un teritoriu împrejmuit de existența mea. Pot fi oricine, oricine altcineva. Numai să vin. Să vin ascunzându-mă în proprii mei pași. Urăsc plecările. Ele sunt numai ascunsul, fără mine. Ele pun în aceeași clepsidră iubire și ură de iubire. Pitagora. O, Pitagora, întoarce-ți tabla să închidem universul într-un număr. Poate că Atlas s-ar trezi din somnul și n-ar mai ține cerul pe un număr. Mai lesne muzica astrală ne-ar cuprinde și cifre reci doar ne-ar dansa pe gură. Noi înșine doar cifre muzicale am fi și viața ar deveni cu mult mai pură. Între fire și gând. Cheamă-mă, tu ești însăși chemarea firii, a firii care se dăruie. Ocrotește adevărul nostru, dezvăluit în pragul cuvântului. Eu sunt undeva, între fire și gând, jumătate frumusețe, jumătate adevăr. Dăruie-mi libertatea de a asculta porunca firii și prin ochii ei să contemplu înălțimea locuirii mele.